الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بارہ نمبر چار سورۃ النساء کی پہلی آیت تلاوت کی ہے. ہمارے آج کے درس قرآن کا میسج کے ذریعے آپ کو پتہ چلا ہے کہ ہمارے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے مضامین سورۃ النساء، یعنی سورۃ النساء میں حق جل مجدہ نے کون کون سے مضامین ارشاد فرمائے. پہلی بات تو یہ ذہن نشین فرمائیں، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک رجال اور ایک نساء. رجال جمع ہے رجل کی جس کا معنی ہوتا ہے مرد، اور نساء جمع ہے امراۃن کی، لیکن لفظ سے نہیں ہے، دوسرے لفظ سے. اسے عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بعض ایسی جمع ہیں کہ جن کا مفرد اس لفظ سے نہیں ہوتا بلکہ اور لفظ سے ہوتا ہے. اگر ایک عورت ہو تو عربی میں کہتے ہیں امراۃن، اور اگر کئی عورتیں ہوں تو کہتے ہیں نساء عورتیں. تو ایک لفظ رجال ہے جس کا معنی ہے مرد، اور ایک لفظ نساء جس کا معنی عورتیں. میں نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، 114 صورتوں میں سے ایک بھی ایسی صورت نہیں جس کا نام سورۃ الرجال ہو، اور ایک صورت موجود ہے جس کا نام سورۃ النساء. یہ میں نے ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب دیا ہے. پوری دنیا یورپ آج کہتی ہے کہ مسلمان عورت کے حقوق کا خیال نہیں کرتے. اللہ نے قرآن کریم میں پوری صورت عورتوں کے نام سے اتاری ہے، مرد کے نام سے کوئی صورت ہی نازل نہیں فرمائی. اس سے زیادہ حقوق کا کیا خیال کیا جا سکتا ہے کہ پوری صورت نازل فرمائی ہے تقریباً ڈیڑھ پارے کی، اور صورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے، یعنی صورت کا نام ہی عورتوں کی صورت ہے. اس میں حقوق بیان فرمائے، مسائل بیان فرمائے، اور اس میں زیادہ تر مسائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق گھریلو زندگی کے ساتھ اور معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے اس قدر رعایت فرمائی ہے خواتین کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جاہلیت کے دور میں جب عورت کا زندہ رہنا باعث عار اور باعث شرم تھا، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے عورت کے حقوق بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو عورت کی بچی کی تربیت کرے، پھر جوان کرے، پھر اس کا نکاح کر دے، تو قیامت کے دن وہ ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے میری دونوں انگلیاں آپس میں ملی. یعنی وہ پیغمبر جس نے عورت کا حق اتنا ادا کیا ہے کہ لوگ اس کو ذلت اور عار سمجھتے، اور نبی نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے تلے خدا نے جنت رکھی. اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دنیا میں ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے. کوئی آدمی کہتا ہے مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے. ہر بندے کی اپنی خواہش اور اپنی چوائس ہوتی ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے صرف تین چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، الطیب نمبر ایک خوشبو، نمبر دو والنساء عورت، اور نمبر تین جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک خدا نے نماز میں رکھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی تمام چیزوں میں سے یہ تین چیزیں جن پر اپنے پسند کا اظہار فرمایا، نمبر ایک عورت، نمبر ایک خوشبو، نمبر دو عورت، اور نمبر تین نماز. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ایسا رہتا تھا کہ اگر پیشاب مبارک نکلا ہے تو اس سے بھی خوشبو آتی، پسینہ مبارک نکلا ہے تو اس سے بھی خوشبو آتی، اس کے باوجود بھی حضور خوشبو کا استعمال فرماتے ہیں. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کتنی پسند ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو. اللہ ہم سب کو ان باتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، میں نے عرض کیا کہ سورت کا نام ہی سورۃ النساء ہے. میں ہر درس میں عرض کرتا ہوں اگر ایک ایک موضوع پہ صرف نکات بندہ بیان کرے نا تو ہمارا ایک گھنٹہ تو اسی میں پورا ہو جاتا ہے. تو جو کہ مضامین بیان کرنے ہوتے اس لیے میں نکات کو چھوڑ کے اصل مضامین اور مسائل کی طرف آتا ہوں. جب بھی کسی شخص کا نکاح ہو آپ خطبہ نکاح سنیں تو اس میں یہ آیت ہے جو نکاح پڑھانے والے خطیب صاحب تلاوت کرتے ہیں, یہی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ہم یہ خطبے میں آیت سنتے ہیں اس وقت خوش ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا مولوی صاحب نے پڑھا کیا ہے, لیکن اس آیت پر کبھی غور کیا کہ اللہ اس آیت میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں. یعنی خطبہ نکاح میں دو آیتیں پڑھی جاتی ہیں, ان میں ایک آیت یہ ہے اور دوسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. ایک آیت یہ ہے. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ نکاح کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے لوگو اس خدا سے ڈرو جس نے تم تمام کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا ہے. یعنی یہ بتایا کہ جو تمہارے نکاح میں آنے والی ہے کوئی الگ نہیں ہے, تمہارے جد امجد آدم ہی کی اولاد میں سے ہے, تم کب تک اس کو غیر سمجھتے رہو گے؟ تمہارے نسل کی ہے, تمہارے مزاج کی ہے, تم اس کو سمجھو ذرا. وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پہلے آدم کو پیدا کیا, انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا, ان دونوں سے بھی مرد عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام, فرمایا کہ اللہ کا بھی خیال کرو اور آپس میں صلہ رحمی کا بھی خیال کرو. کس قدر عورت کے حقوق پر قرآن کریم نے ترغیب دی ہے. پھر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, جملے پر غور کرنا, اللہ رب العزت تمہارا نگران ہے. یہ نکاح پہ کے وقت آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ عورت کائنات کے سارے افراد کو چھوڑ دیتی ہے ایک خاوند کے لیے, اب اس خاوند کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا, میں اللہ ہوں پوچھنے والا. تم یہ نہ سمجھنا اس مظلوم عورت کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, میں خدا ہوں. اس لیے اس کا تم بہت زیادہ خیال فرمانا. ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکات میں فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو اس عورت کے منہ پہ تماچے مارتا ہے, عورت کو پیٹتے ہیں. الحمد للہ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے کہ کس قدر ظالم ہے وہ لوگ جو عورت کے اوپر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جس نے سارا جہان تیرے لیے چھوڑا, ظالم تو بھی اس کو پیٹے گا تو بتا دنیا میں حقوق کس کو بتائی؟ اگر ایسی آپ کے گھر میں بیوی ہو جس کا مزاج اچھا نہیں ہے, مزاج میں اکھڑ پن ہے, تو یہ سوچا کرو اگر آپ کی بیٹی کسی کے پاس جائے اور آپ کا داماد اپنے بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ بس اتنا آدمی تصور کر لینا, پھر بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے, بہت سال ہوتا ہے. اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے میں مضامین عرض کرتا ہوں. اس سورۃ النساء کی نمبر ایک مضمون, سورۃ النساء کی آیت نمبر 3. اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا ہے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں کبھی کوئی عورت یتیم ہوتی, اس کا وارث کوئی نہ ہوتا, اس سے نکاح کر لیتے. نکاح کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اس کا پوچھنے والا جو کوئی نہیں ہے, اس کا وارث جو کوئی نہیں ہے, جتنا چاہے حق مہر دیں, جیسے چاہے کرے. اللہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ایسی یتیم بچی ہو اور تمہیں یہ خدشہ ہو کہ میں نے اس سے نکاح کیا تو چونکہ اس کا وارث کوئی نہیں تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس سے میں نکاح کروں, ہو سکتا ہے حقوق ادا نہ کروں, تو بہتر ہے تم اس سے نکاح کرنے کے بجائے کسی اور آزاد عورت سے نکاح کر لو. اور تمہیں کون سی پابندی ہے کہ تمہارے نکاح میں اس ایک نہیں رہنا ہے؟ تم چاہو تو 2 کر لو, چاہو تو 3 کر لو, چاہو تو 4 کر لو, شریعت نے اجازت دی ہے. اور قرآن کریم نے جو نکاح کا یعنی قرآن کی اب ترتیب سمجھے نا, فرمایا تم اگر نکاح کرنا چاہو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 سے آغاز کیا ہے, 2 بیویاں کرو اور 3 کر لو یا تم 4 کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں خدشہ ہو کہ ہم ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک. اس سے پتہ چلا کہ اعلیٰ مرتبہ وہ ایک سے زائد ہے اور ادنا مرتبہ ایک ہے. ہمیں تعجب ہوتا ہے جو دوسری شادی کرے, حالانکہ تعجب ہونا چاہیے جو ایک کرے. قرآن کا آپ انداز سمجھے نا, قرآن جو طرز بات تیار ہے کہ اصل یہ کہ تم 2 کرو یا 3 کرو یا 4, اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ پھر ایک کر لو. اور انصاف کس حد تک, اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھو. آگے آئے گا قرآن کریم میں. قرآن کریم نے ایک بات تو صاف فرما دی ہے, ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قرآن نے کہا تم اگر انصاف کرنا چاہو نا تب بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے, بس ایسا نہ کرنا ایک بالکل لٹکی ہو اور ایک سے تم ہر وقت لپٹے ہو, بس ایسا نہ کرنا. اتنا قرآن کریم نے سمجھایا, باقی تمہارے اختیار میں مکمل عدل نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک سے زائد عورتیں نکاح میں ہیں مکان دونوں کا برابر ہے، لباس دونوں کا برابر ہے، خرچہ دونوں کا برابر ہے، شاباشی دونوں کے پاس برابر ہے، لیکن قلبی تعلق انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، اس لیے اس نے اللہ نے مساوات رکھی ہی نہیں۔ میں ایک مسئلہ بڑا کھل کر عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک ہوتا ہے عورت کو کپڑا دینا، ایک ہے مکان دینا، ایک ہے عورت کو خرچہ دینا، ایک ہے عورت کے ساتھ یعنی ہم بستر ہونا، اس میں کوئی مساوات نہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق انسان کے قلبی میلان کے ساتھ ہے۔ جس قدر میلان ہوگا اسی قدر ملاپ ہوگا۔ چونکہ میلان اس کے اختیار میں نہیں ہے، ملاپ پر شریعت نے عدل رکھا ہی نہیں ہے کہ جتنا اس کے پاس جاؤ اتنا ہی اس کے پاس جاؤ۔ ہاں اگر ایک رات ایک ہی ہے تو دوسری رات دوسری کی ہے، اس میں مساوات بہت ضروری ہے۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کون سی ذات ہے انصاف کرنے والی؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، حضور پاک کے نکاح میں بیک وقت نو بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئی، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو دو بیوی چلی گئیں، تو نو بیویاں بیک وقت نکاح میں تھیں۔ لیکن ام المؤمنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں بعض خوبیاں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی عورتوں کی نسبت لگاؤ زیادہ تھا، ان میں بعض خوبی ایسی تھی۔ اس پر نبی پاک صرف جملہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت سے کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک وتملک۔ حضور کا جملہ سن، اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ جو ظاہری مساوات میرے اختیار میں تھی میں نے کر دی ہے، قلبی مساوات میرے اختیار میں نہیں ہے، اللہ اس میں میرا مواخذہ نہ فرمانا۔ یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، بتاؤ دوسرا بندہ اس میں کیا کر سکتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری ایام ہیں، حضور روزانہ پوچھتے آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے، آج کس کی باری ہے۔ ازواج مطہرات نے سمجھا کہ حضور کی خواہش ہے کہ میں عائشہ کے پاس جاؤں، تو سب ازواج مطہرات نے کہا حضور ہم اپنی باری عائشہ کو دیتے ہیں، آپ وہی قیام فرمائیں۔ آخری دن پھر حضور کے وہیں گزرے ہیں، اور جب انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک امی عائشہ کی گود میں تھا اور وہ پرواز کر گئی۔ میں اس طرح یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم بعض باتیں سمجھتے نہیں ہیں اور بلا وجہ شریعت کے بعض مسائل پر اعتراضات کر گزرتے ہیں۔ وہ جو آدمی عدل انصاف کر سکتا ہو وہ دو سے دو کرے، دو سے زائد نکاح کرے، اور اگر عدل نہیں کر سکتا تو پھر شریعت نے بہت سخت بات کی ہے، اگر کسی کے ایک سے زائد نکاح ہوں اور اس نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا، پھر یوں آئے گا اگر عدل نہیں کر سکتے کبھی نہ کرو۔ آپ حضرات کے علم میں ہے میرے تین نکاح ہیں، میرے شاگرد ہیں مدرسے میں، میں ان سب سے کہتا ہوں بھائی آپ دوسرا نکاح مت کرو، بس آپ کے بس میں نہیں، آپ اس کو سنبھال نہیں پاتے، اپنی آخرتیں اور قبریں برباد مت کرو، ضبط کرو اپنے کو، پر اللہ تم اسی پہ اجر عطا فرمائے گا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے چونکہ دو نکاح تھے تو حضرت شیخ بھی بہت بڑے تھے، عالم بھی بہت بڑے تھے، اور مزاج میں ظرافت اور لطافت بھی تھی۔ تو ایک شخص نے حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ویسے نہ عذر مذاق عرض کیا، حضرت آپ کی تو دو بیویاں، آپ تو جنت میں رہتے ہیں، مذاق کیا۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ جنت ہے جہاں تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مرید نے کہا حضرت آپ نے دو نکاح فرمائے، اب جواب سننا، آپ نے دو فرمائے، فرمایا میں نے اس لیے دو کیے کوئی دو کر نہ سکے۔ تعجب ہوگا، میں آپ نے دو نکاح فرمائے، فرمایا میں نے اس لیے دو کیے تاکہ تم میں سے کوئی دو نکاح نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ اب حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح میں عدل کرتا ہوں تم کر سکتے ہو، کہا جی نہیں، فرمایا پھر دو نکاح ہی نہ کرو۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج کیا تھا، میں صرف ایک واقعہ عرض کرتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو۔ حضرت تھانوی کا مزاج یہ تھا، ایک ان کا مرید آیا اور حضرت خدمت میں دو تربوز لایا، چونکہ دو بیویاں تھیں تو دو تربوز اس کے لیے لایا۔ اچھا فقر کی وجہ سے کبھی نکاح نہ چھوڑنا، ہمارا ذہن ہوتا ہے ایک کا خرچہ پورا نہیں ہوتا دوسری کا کہاں سے دیں گے، اس وجہ سے نکاح کبھی نہ چھوڑنا۔ قرآن کا وعدہ ہے ان یکون فقراء یغنہم اللہ من فضل، اگر تم غنی فقیر و خدا غنی کر دے گا۔ اور ایک صحابی کا واقعہ ہے روایت میں، اس نے کہا یا رسول اللہ فقر ہے، فرمایا شادی کر لو، پھر آیا حضور فقر ہے، فرمایا ایک اور کر لو، پھر آیا فقر ہے، فرمایا ایک اور کر لو، تین شادی کی فقر ختم ہو گیا۔ اب یہ بات نہیں سمجھ آ سکتی مادیت پرست آدمی کو، اسی کو سمجھ آتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ یقین رکھتا ہوں۔ میں کئی مرتبہ بیان میں کہتا ہوں میں بعض باتیں کہوں گا تو ہم اس بات ساتھی کے مولانا اپنے واقعہ سناتے ہیں۔ آپ یقین فرماؤ جو میری ایک شادی تھی میرے گھر میں غربت تھی، میری 2011 جنوری میں دوسرا نکاح ہوا، اپریل میں نئی گاڑی آ گئی، میرا سال نہیں گزرا 40 لاکھ رہنے کے نیا مکان بن گیا۔ آپ کو حیران ہوگا دنیا بھر میں کبھی میں نے کسی سے نہیں مانگا، اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں خیر یہ کہہ رہا ہوں عدل نہ کر سکو نکاح نہ کرنا، اس وجہ سے نہ ڈرنا کہ غربت کیسے جائے گی، غربت اور مال ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ مالک الملک کے اختیار میں، شریعت سمجھ کے کام کرو، پھر دیکھو خدا فقر کیسے دور کرتا ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گیا، ایک مرید دو تربوز لے کر آیا کسی دونوں بیویوں کے لیے، حضرت نے فرمایا بھی ان دونوں تربوزوں کو کاٹو، دونوں کو کاٹا آدھا آدھا کیا، اور اس وقت فرمایا بھی ایک کاٹا تو آدھا ادھر بھیجو آدھا ادھر، دوسرا کاٹا آدھا ادھر بھیجو آدھا دوسری کے پاس۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے یوں کیوں فرمایا، ہم تو دو تربوز تول کے لائے تھے، تول کے لائے تھے تاکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے ترازو رکھا ہوا ہے اور آپ تول تول کے دونوں بیویوں کا سامان بھیجوا تھا، ہم تو تول کے لائے تھے تاکہ آپ کو تولنے کی زحمت نہ کرنی پڑے، اور آپ نے کاٹ کے بھی دو دو ٹکڑے کیے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے جواب سنے، فرمایا بھائی وزن میں تو آپ نے تول لیا لیکن مٹھاس تو آپ نے نہیں نا، اگر ایک بیوی کا میٹھا چلا گیا دوسری کا پھیکا چلا گیا تو اس کا جواب اللہ کو کون دے گا، اس لیے ہم نے دونوں تربوزے کاٹے کہ اگر دونوں پھیکے یا میٹھے ہیں تو اسی حساب سے دونوں کو ملے۔ یہ عدل کر سکتے ہیں تو نکاح فرما لیں، نہیں کر سکتے تو نہ فرمائیں، میری گزارش سمجھ لیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے معاملے میں اپنے دماغ کو بالکل ہم صاف رکھیں، الجھن کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ آگے ہے آیت نمبر 11، اس آیت میں اللہ رب العزت نے وصیت کے مسائل بیان فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ میں وصیت کے مسائل تو پورے بیان نہیں کر سکتا، اس میں جو کافی دیر لگتی ہے، میں صرف ایک ایک بات عرض کروں، وصیت کے معاملے میں اس بات کا خیال رکھیں کہ آدمی کو اگر یقین ہو کہ میری موت کے بعد میرے ورثہ شریعت کے مطابق میری وراثت کو تقسیم نہیں کریں گے، اگر یہ یقین ہو تو آدمی کو وصیت کر کے فوت ہونا آدمی کے ذمہ فرض اور واجب ہے، اگر وصیت نہ کی تو پھر گناہ گار ہوگا، اگر پتہ ہو کہ میرے ورثہ وراثت سے ہی تقسیم نہیں کریں گے تو پھر وصیت کرے، بھائی دیکھو وراثت بھی تقسیم کرنا اور میرے ذمہ فلاں قرض ہے وہ بھی ادا کرنا، فلاں فلاں وہ بھی ادا کرنا، ان سب چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ ہم وصیت کے معاملے بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، آج کل ہمارا رواج یہ چلتا ہے کہ والد محترم اپنی وفات سے قبل ہی اپنا مال تقسیم فرما دیتے ہیں اور جس میں اپنی بچیوں کو محروم کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، عورت کو وراثت سے محروم کبھی بھی نہ کرنا۔ اور ہمارا رواج کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وراثت اس لیے عورت کو نہیں دیتے کہ ہم نے جہیز جو دے دیا، بھائی جہیز دینا تو آپ کے ذمے ہی نہیں تھا، جو آپ کے ذمے نہیں تھا وہ تو آپ نے کر لیا اپنا ناک رکھنے کے لیے، اور جو آپ کے ذمے تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا، جہیز دینا آپ کے ذمے نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے جہیز کا معنی ہوتا ہے وہ سامان جو عورت کی گھر کی ضرورتیں ہیں، تو گھر کی ضرورتیں شوہر کے ذمے، جس کی بیوی ہے وہ باپ کے ذمے نہیں ہے، اگر باپ دیتا ہے اس کی مروت ہے، باپ نہ دے تو باپ کے ذمے نہیں ہے۔ عام لوگوں کے ذہن میں ایک دلیل آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، اور لوگ اس کو بطور دلیل کے جہیز پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں زہرا کا یہ جہیز تھا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی تو نہیں ہے، حضور پاک سے زیادہ عدل کرنے والا کون ہے؟ اگر جہیز دیا ہوتا تو حضور چاروں کو دیتے نا، یہ تو نہیں تھا کہ ایک کو جہیز دیتے اور تین کو محروم فرما دیتے، تو جب تین کو نہیں دیا تو اس کا معنی ہے جہیز نہیں تھا، پھر یہ تھا کیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے بچپن سے، حضرت علی حضور کے پاس جوان ہوئے، ان کو گویا بیٹا بن، گویا بیٹے کی طرح پالا ہوا تھا، اب حضرت علی رضی اللہ جب جوان ہوئے ان کے نکاح کا مسئلہ تھا، اگر حضرت زہرا سے نکاح نہ ہوتا، کسی اور سے بھی نکاح ہوتا تو علی کو گھر کا سامان کس نے دینا تھا؟ حضور نے بیٹا جو بنا رکھا تھا، جب زہرا دیا تو پھر ساتھ سامان بھی دینا تھا، اگر زہرا نہ آتی کوئی اور آتا سامان تو تب بھی دینا تھا نا، حقیقت اس کی یہ تھی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زہرا کو جہیز عطا فرما دیا، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وراثت کا مسئلہ امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے، وراثت کا مسئلہ امت کے لیے ہے، نبی کے لیے نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں اور نبی کا دنیا میں کوئی شخص مالی وارث نہیں ہوتا، نبی کی مالی وراثت خاندان میں کبھی بھی تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ حدیث سمجھ آ جائے، اس سے ایک مسئلہ باغ فدق کا حل ہوتا ہے۔ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ جی باغ فدق حضرت زہرا کا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ غصب کر لیا اور حضور کی اولاد کو دیا نہیں، بھائی غصب کیسے کر لیا؟ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت زہرا آئیں کہ جی باغ فدق ہمارا ہے ہمیں دے دو، صدیق اکبر رضی اللہ فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میرے علم میں ہے کہ نبی کا کوئی وارث دنیا میں نہیں ہوتا، نبی کا وارث کوئی نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے۔ حضرت زہرہ خاموش ہو گئی، کبھی بھی اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ خاموش ہو گئی اور آج جنگیں جا رہی ہیں کہ صدیق نے باغ فتح کیوں نہیں دیا، وہ خاموش ہو گئی۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے، کہتے زہرا نے باغ فتح مانگا کیوں تھا، جب ان کا حق ہی نہیں تھا تو مانگا کیوں تھا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد یہ مزاج ترتیب بنا لی تھی، اپنی ازواج مطہرات کے خرچے کے لیے ایک باغ رکھ لیا تھا اور اس سے سال بھر کا خرچہ ایک ایک بیوی کو دے دیتے، وہ بھی ازواج مطہرات تھی، جتنا ملا آگے امت کے حوالے فرما دیتی تھی، وہ سال بھر کا رکھتی نہیں تھی۔ تو حضرت زہرا نے سمجھا کہ اس باغ سے جو حضور ہمارے گھر کی کفارت کرتے تھے تو شاید ہی ہمارا ہی ہے، یہ غلط فہمی تھی۔ صدیق اکبر نے مسئلہ بتایا، ام زہرا کا غلط فہمی دور ہو گئی اور باغ فتح کا مطالبہ کرنا چھوڑ دی۔ میں بتا رہا تھا کہ نبی کی وراثت نہیں چل رہی، نبی کی وراثت نہ چلنے سے مولانا قاسم ننوتی رحمۃ اللہ علیہ بانی دار العلوم دیوبند حجت الاسلام نے مسئلہ بڑا عجیب بیان فرمایا۔ مولانا قاسم ننوتی فرماتے ہیں کہ نبی کی وراثت کیوں دنیا میں تقسیم نہیں ہوتی، عجیب مسئلہ کیوں فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ وراثت اس کی ہوتی ہے، توجہ رکھنا، وراثت اس کی ہوتی ہے جس کے مال سے ملکیت ختم ہو جائے۔ مرنے والے کی ملکیت ختم ہو گئی، اولاد کو منتقل ہو گئی، اور اگر مرنے والے کی ملکیت ختم نہ ہو تو اولاد کو منتقل کیسی ہوگی؟ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ نبی کی روح پورے جسم سے قلب اطر میں سمٹ آتی ہے، مکمل حیات کا انقطاع ہوتا ہی نہیں ہے، اس نبی کے وارث وراثت امت میں تقسیم ہوتی ہی نہیں، سمجھ گئے؟ پیغمبر کی روح مبارک چونکہ پورے جسم سے سمٹ کے قلب اطر میں جمع ہوتی ہے نا، تو قلب اطر میں حیات رہتی ہے، تو جب قلب اطر میں حیات باقی ہے تو بتاؤ مال سے ملکیت ختم ہوگی، تو جب ملکیت ہی ختم نہیں ہے تو مال وراثت میں تقسیم ہوگا کیسے؟ نبوی کے علوم دیکھو۔ اچھا دوسری بات، پھر امت میں مال صدقہ کیوں ہو جاتا ہے؟ توجہ رکھنا، مولانا قاسم ندوی فرماتے ہیں ما ترکنا ہوا صدقۃن، یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مال نبی چھوڑ کر جائے امت میں صدقہ ہے، فرمایا یہ بھی دلیل ہے نبی کی حیات کے اوپر۔ یہ نبی کی حیات پر کیوں دلیل ہے؟ صدقہ تب بنتا ہے جب مال دینے والا زندہ ہو، اگر زندہ نہ ہو تو صدقہ بنتا ہی نہیں ہے۔ صدقہ کب بنے گا کہ مال دینے والا اگر وہ زندہ نہیں تو صدقہ کا کیا معنی؟ فرماتے ہیں یہ جو بوقت موت نبی کا مال صدقہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوقت موت نبی کے قلب میں حیات موجود ہوتی ہے۔ کتنا آسان سا مسئلہ ہے، لوگوں نے ایسے الجھا دی ہے اس کو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اسی مسئلے پر ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے مکہ مکرمہ گئے، امام باقر کو سلام کیا، امام باقر نے سلام کا جواب دیا لیکن زیادہ خوش ہو کر نہیں دیا، ایسے دیا جیسے ناراض ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا آج کوئی ناراضگی ہے، آپ نے خوش ہو کر جواب نہیں دیا؟ فرمایا ابو حنیفہ تیرے بارے میں ہم نے سنا ہے، ایک طرف آیت ہوتی ہے ایک طرف حدیث ہوتی ہے، تو قیاس کو لے لیتا ہے اور حدیثیں چھوڑ دیتا ہے۔ امام حسن فرمایا چلے میں آپ سے ایک دو مسئلے پوچھتا ہوں، مجھے آپ فرمائیں، میری عقل یہ بات کہتی ہے کہ عورت کو وراثت میں مال ایک گنا دینا چاہیے اور مرد کو دو گنا دینا چاہیے، کیوں؟ جب عقل عورت کمزور ہے نا، میری عقل یہ کہتی ہے مرد کو ایک گنا دینا چاہیے عورت کو دو گنا دینا چاہیے، کیونکہ مرد طاقتور ہے عورت کمزور ہے، مرد باہر جا کر کما لے گا، اس نے تو کمانا نہیں ہے، تو طاقتور کو وراثت میں تھوڑا دو اور کمزور میں دگنا دو تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہوئے، میری عقل یہ بات کہتی ہے، لیکن میں نے عقل چھوڑ دی ہے اپنی اللہ کے فرمان کی وجہ سے، لذکر مثل حظ الانثیین۔ آپ کہتے ہیں عقل، میں نے تو عقل چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت کے مخصوص ماہواری کے دن ہوتے ہیں، نماز بھی نہ پڑھے اور روزہ بھی نہ رکھے، اور بعد میں نماز کی قضا نہ کرے اور روزے بھی کرے، میری عقل کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرے اور روزے کی نہ کرے، چونکہ نماز اہم ہے اور روزہ غیر اہم ہے، تو نماز کی قضا کرے روزے کی نہ کرے، لیکن چونکہ حضور نے فرما دیا کہ روزے کی کرے اور نماز کی نہ کرے، تو دیکھو میں نے عقل چھوڑ دیا آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ امام باقر اٹھے اور امام صاحب کی پیشانی کا بوسہ لے کر فرمایا ابو حنیفہ ہم نے تیرے بارے میں غلط سنا تھا، تو بالکل سچ کہتا۔ امام صاحب کے بارے میں لوگوں نے شبہات پیدا کی ہیں، اللہ میں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 17، اس آیت میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا توبہ کا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ آیت میں کیا فرمایا؟ اس آیت میں توبہ کا تذکرہ فرمایا کہ توبہ اس وقت تک ہوتی ہے جب تک انسان کے اوپر موت کے اثار نہ ہیں، اور جب موت کے اثار آ جائیں تو پھر آدمی کے اوپر توبہ کی دروازے بند ہو جاتے ہیں. اگر موت کے اثار ظاہر ہونے کے بعد بھی اگر یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا تو مرتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ اللہ میں مانتا ہوں، فرمایا آل آنا وقد آسیت قبل وکنت من المفسدین، بھئی مان تو اب مانتا ہے جب تجھے نظر آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ نظر آئے تو مانے، اس کا نام ایمان نہیں ہے، اس کا نام مشاہدہ ہے. نظر نہ آئے تو مانے، اس کا نام ایمان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ نہ آئے اور پھر مانے، اس کا نام ایمان ہے. سمجھ آیا اور مان لی، اس کا نام ایمان نہیں ہے. حال وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، چھوٹی سی قبر ہے سانس کیسے لیتے ہیں، چھوٹی سی قبر ہے خبر کھڑے کیسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی قبر ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں. اور بھائی سمجھ آیا تو مانا، اس کا نام مشاہدہ ہے. نہ سمجھ آیا تو مانا، اس کا نام ایمان ہے. توبہ کی شرائط میں سے تین شرطیں بنیادی ہیں، ذہن میں رکھنے. نمبر ایک، جب آدمی توبہ کرے تو بوقت توبہ پچھلے گناہ، بوقت توبہ یہ طے کرے کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. نمبر ایک، گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر تین، اپنے گناہ کے اوپر ندامت بھی ہو. اگر گزشتہ گناہ نہ چھوڑے اور پھر بھی توبہ کرے، یہ کیسی توبہ ہے؟ بازار جاتے ہیں، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، اوپر ننگی لڑکی کی تصویر ہے، کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بڑی بے حیائی ہے. کیا لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ بھی رہے ہیں، لا حول ولا قوت پڑھ رہے ہیں. اس لا حول ولا پر لا حول بھی لاحول پڑھتا ہوگا. بتاؤ یہ لا حول پڑھنے، بھائی جب سامنے تصویر آنکھیں نیچی کرو پھر کو لا حول ولا قوت الا باللہ. قرآن کریم کا حکم کیا ہے؟ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکا لہم، کہ جب آؤ تو اپنی آنکھ نیچے کرو تو اس کا نام ہے پردہ. اس کو سائن بورڈ کو دیکھ بھی رہے ہیں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، دیکھو ہمارے سرگودے کے اندر بھی کیسی بے حیائی شروع ہو گئی ہے. بھائی اپنی آنکھیں نیچی کرو. میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ توبہ کے لیے بنیادی طور پہ تین شرطیں ہیں. نمبر ایک، گناہ کو چھوڑ دے. نمبر دو، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. اور نمبر تین، اپنے گناہ پر ندامت بھی ہو، اس کا نام توبہ ہے. جب آدمی اپنے گناہ پر ندامت کے اظہار کرے نا تو اللہ پاک پھر پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ معاف کرتے ہیں بلکہ پچھلے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. بلکہ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ کی عدالت کا معاملہ دنیا کی عدالت سے بہت مختلف ہے. دنیا کی عدالتیں اگر مجرم کو معاف بھی کر دیں اس کے ریکارڈ کو ضائع نہیں کرتی. ایک آدمی چوری کے کیس میں پکڑا جائے اور دوبارہ وہ چار ماہ بھی لگا لے، چلا بھی لگا لے، توبہ بھی کر لے اور نیک ہو جائے، جب بھی چوری ہوگی نا تھانے بار ایک بار تو ضرور آئیں گے. پھر امیر سن صفائی دے پی ہوں بدل گیا، چھڑ دیو اس کی جان، اگلا ایس ایچ او کو پھر پہنچ جائے گا. نہیں جی، ساٹھ گرد ریکارڈ پہ ہے. تو دنیا کے قانون کیا ہے؟ عدالت اگر ملزم کو معاف بھی کر دے اس کا ریکارڈ ختم نہیں کرتی. اور خدا کا نظام یہ ہے، اذا تاب العبد انس اللہ ذلک الحفظ، حدیث مبارک میں ہے، انس اللہ ذلک الحفظ و جوارحہ و معالمہ من الارض. جب بندہ توبہ کرے اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، اللہ جسم کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں، اللہ اس زمین کو جہاں گناہ کیا اس کو بھی بھلا دیتے ہیں. ویلک اللہ علیہ صالح من اللہ شاہد بذنب، جب قیامت کو خدا کے دربار میں جائے گا کوئی ایک بھی اس کے خلاف گواہ موجود نہیں ہوگا. سبحان اللہ، اللہ صرف گناہ ہی معاف نہیں کرتے، اللہ ریکارڈ ہی ختم کر دیتے. دنیا کی عدالتیں جرم تو معاف کرتی ہیں، ریکارڈ ختم نہیں کرتی. اللہ جب جرم کو معاف فرمائے نا، اللہ رب العزت ریکارڈ کو بھی ختم فرما دیتے ہیں. آگے ہے آیت نمبر 20. اس آیت نمبر 20 میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ بیان فرمایا، اگر بین اردتم استبدال ازوجم مکان ازوجم واعطیتم احداہن قنطارا، مسئلہ بیان فرمایا اگر ایک عورت سے نکاح ہوا اور ان کا آپس میں مزاج نہیں ملتا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر قرآن کریم نے فرمایا جو کچھ تم نے اس دوران عورت کو دیا ہے، حق مہر یا کچھ مال، اس مال کا واپس مطالبہ نہ کیا کرو. جب طلاق ہوتی ہے پھر کہتا ہے میں تجھے یہ بھی دیا تھا، میں نے یہ بھی دیا تھا، میں نے یہ بھی دیا تھا. قرآن کہتا ہے یوں نہ کیا کرو. دیکھو کچھ مروت اور غیرت بھی چیز ہوتی ہے، اب واپسی کا تقاضا تمہیں کرنا نہیں چاہیے. حق مہر تمہیں نے دیا ہے، جو تم نے لاکھ دیا ہے، ایک کروڑ دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، اب اس کے واپسی کے مطالبے نہ کرو. یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے اور مرد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بندے کو بچنا چاہیے. اس پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں حق مہر کے حوالے سے. ہمارے یہاں عموماً مزاج کیا ہے، جب مسجد میں نکاح ہوگا، مسجد میں نکاح ہوگا پہلے منگنی پر پیسے خرچ کریں گے، اچھا پھر جہیز پر لڑکی والوں سے جہیز لیں گے 15-20 لاکھ کا، اور 200 بندہ ان کے کھانے پر لائیں گے اس میں ان کا 5 لاکھ خرچ کروائیں گے، ان کا 20-25 لاکھ لڑکی خرچ کروا لیں گے. وہ جب پوچھیں گے نکاح میں حق مہر کتنا ہے، کہتے ہیں مور صاحب حق مہر فاطمی کتنا ہوتا ہے، جب تم نے جہیز مانگا تھا پھر حضرت فاطمہ یاد نہیں ہے، جب 200 بندہ برات کا لے کر آئے پھر فاطمہ یاد نہیں ہے، اور جب بچی کو آپ مار دینا ہے تو مولانا عمر صاحب 200 مار فاطمہ کی نہ ہوں دے. اب یہ کتنا مسلمان بن گیا، کیسا نیک آدمی. آدمی کی کچھ باتیں غیرت اور مروت کے بھی خلاف، یہ کس طرح کس منہ سے تقاضا کرتے ہیں. اچھا ایک جب عورت کی باری ہو تو پوچھتے ہیں مارے فاطمہ کنہ تھا، اور دوسرا جب مولوی صاحب کی باری ہو کہتے ہیں جی کو مولانا صاحب کے لیے کو مسجد کے لیے کنہ دیو گے، 8.5 صرف 200 روپیہ دیں دیں باقی تھی جی بنا سکتے. بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے. برات دیکھو تو ٹوٹی گاڑیوں پر لائے ہیں، کھانا دیکھو تو 10 ڈشیں پکڑی ہیں، اور مولانا صاحب کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں جی 5.5 ہے 200 روپیہ تو پاؤں باقی تو جیو مناسب سمجھو. مناسب سمجھو کہ مطلب کہ وہ 200 روپیہ بتا رہا. میں کہتا ہوں کہ آپ برات پہ پیسے خرچ نہ کرو، کھانے پر پیسے خرچ نہ کرو، اور اگر آپ نے خرچ کرنا ہی ہے تو پھر مسجد کے امام کا کیا قصور ہے، 50,000 روپیہ اس کو بھی دے دو، کیا فرق پڑتا. میں آپ سے نہیں مانگتا، ہاں ہم نے تو نکاح کی ترتیب ہی نہیں رکھی. میں اپنے گاؤں میں بھی نکاح پڑھاؤں تو نکاح کی فیس مسجد کے امام کی ہوتی ہے، میں اپنی عید پڑھاؤں تو اعلان کر کے اپنے مسجد کے امام کی عید اعلان کر خود جمع کرتا ہوں، بھائی خادم کی بھی دو امام کو بھی دو، دیکھو میں بھی تو سب دو. تمہاری مسجد کے امام صاحب کہتے ہیں یار عید والا ساڑھے بارہ چاہیے، عید بھی پڑھا سنو پیسے بھی جمع کرا. اللہ توفیق عطا فرمائے نا پھر یوں خدمت کیا کرو. ایک تو میں نے خیر عرض کرنا تھا حق مہر سمجھو، حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ 10 درہم چاندی، اس سے کم حق مہر کی تو گنجائش نہیں ہے. لیکن حق مہر ہونا کتنا چاہیے؟ اس میں دو چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے. اتنا کم نہ دو کہ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے، بات سمجھ آئی؟ اتنا کم نہ دو کہ عورت اپنی سہیلیوں کو بتاتے ہوئے شرمائے، اور اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالو کہ لڑکا دے نہ سکے. بس ان دونوں کی رعایت تو رہی حق مہر مسنون. اتنا کم نہ دو کہ لڑکی کو شرم آئے کہ کیا بتائیں میرا 5,000 حق مہر. ایک لڑکی کروڑوں پتی ہے، باپ کی 10 دکانیں ہیں، حق مہر کتنا چاہیے؟ 5,000. کیا بتائے کسی کو؟ حق مہر اس کا اتنا رکھو کہ لڑکی کو سہیلیوں کو بتاتے ہو شرم نہ آئے. جیسے آپ کے دوست ہیں اس کی بھی تو سہیلیاں ہیں نا. اپنے دوستوں کی رعایت کرنا چاہتے ہو تو بیوی کی سہیلیوں کی رعایت کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں نہ کریں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئی، اندازہ کرو دنیا سے چلیں گی. اور حضور کا مزاج یہ تھا جب گھر میں بکری ذبح ہوتی، کبھی گھر میں گوشت ہوتا، حضور خدیجہ کی سہیلیوں کی گھروں میں گوشت بھجوا. سبحان اللہ. ان کے جانے کے بعد اپنی بیوی کی، فوت شدہ بیوی کی سہیلیوں کے گھر بھجواتے کہ جاؤ تم ان کو دو. اس کا بہت خیال کیا کرو. یہ جو ہمارے گھروں کا نظام بگڑتا ہے نا، میں کون کون سا روڑا رہوں گا اس میں؟ ہمارے بہت سارے معاملات کو دخل ہے. مجھے کبھی بہت سارے ساتھی بیت کر لو پوچھتے ہیں مولوی صاحب تھوڑے کا لڑائی نہیں ہوتی. میں نے کہا کبھی نہیں ہوتی، آ کر دیکھ لو بیویاں. میں نے کہا کبھی بھی لڑائی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ میں نے کہا ہم رعایت کرتے ہیں، الحمدللہ رعایت کرتے ہیں. میں اپنے دوستوں کی رعایت کرتا ہوں، گھر والوں کی سہیلیوں کی بھی. تمہاری بھی ہو کہا دیے جانا چاہو دے دو. حکیم المتانی فرماتے ہیں کچھ ایسا ماہانہ خرچہ اپنی بیوی کو ایسا دینا چاہیے کہ جس کا اسے تم حساب نہ مانگا کرو. یہ حکیم الامت مولانا تھانوی فرما رہے ہیں کچھ ایسا خرچہ دو اس کو حساب نہ مانگو. میں خود کہتا ہوں بھی تمہاری کوئی سہیلی ہو نا اس کو 100-200 کارڈ بھجوانا، بے شک بھجوا دو. یہ دیکھو سہیلی، یہ ہدیہ کسی سہیلی کو دینا بے شک دے دو. مجھ سے نہ پوچھا کرو، تمہاری کوئی بھی سہیلی ہو اس کو بلا کے دعوت کرو، خرچہ صاحب میرے ذمہ ہے. خوش رہو اپنی سہیلیوں کو. کیوں بھائی؟ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہے، آپ کا 2 دکانیں ہیں، تو بیوی کا امیج بھی تو بڑھنا چاہیے نا. اس کو آپ رگڑ کے رکھتے ہیں، دوستوں کا آپ برتھ ڈے کھلاتے پھر رہے ہیں، تو بتاؤ پھر گھر سے کرکر تو ہونی ہے نا، پھر تو لڑائی مچنی ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اس پر ایک چھوٹے سے واقعہ یاد آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ جی چاہا کہ حق مہر مقرر کر دیں تاکہ اس مقدار سے زیادہ لوگ حق مہر نہ دیں، شادیاں مہنگی نہ ہوں اور امت پہ بوجھ نہ پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ خطبہ دیا اور خطبے مسئلہ بیان فرمایا. ایک مقدار مقرر کرنے کے لیے بھی آج اتنا حق مہر دیا کرو اور اس سے زیادہ حق مہر نہ دو تاکہ شادیاں مہنگی نہ ہوں. حضرت عمر نے جو ہی خطبہ کیا ایک عورت کھڑی ہوگی، اللہ اسے کہتے حق گوئی، ایک عورت کھڑی ہوگی. اس نے کہا عمر تم کون ہوتے ہو حق مہر کو متعین کرنے والے؟ قرآن نے تو متعین کیا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے بین ارت تم استبدال زوجم مکان زوجم واطی تم حدا قنطارا. اگر تم کسی عورت کو حق مہر میں سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو طلاق دو تو واپس نہ لینا. قرآن سونے کا ڈھیر دینے کی اجازت دیتا ہے، عمر آپ کیسے متعین کر سکتے ہو؟ اللہ حضرت عمر فرمانے لگے آج عورت نہ ہوتی عمر برباد ہو جاتا. اللہ تم نے اپنی رائے کو واپس لے لیا. اسے کہتے ہیں حق گوئی. حضرت عمر جیسا جری آدمی، فرمایا میں اپنی رائے واپس لیتا ہوں، واقعتا جس آیت پہ تمہاری نگاہ پڑی اس پر میری نگاہ نہیں تھی۔ اللہ، خلفۂ راشدین کا عمل کیوں حجت ہے؟ اسی وجہ سے حجت ہے کہ خلیفہ راشد صحابہ کے دور کا بندہ ہے، ان سے غلطی ہو تو غلطی پر وہ قائم رہ نہیں سکتا، فوراً صحابہ کی جماعت بولتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا ہے مال آیا ہے، غنیمت کا ہے، کپڑے ہے، باقی ایک ایک جوڑا بنا۔ حضرت عمر کا قد لمبا تھا، اتنے کپڑے جوڑا بن ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت عمر جمعے کے دن خطبے کے لیے آئے، ایک شخص کھڑا ہوا عربی دیہاتی، اس نے کہا عمر خطبہ بعد میں دو، پہلے ہمیں حساب دو، جتنا تمہارا قد ہے، جتنا کپڑا تقسیم ہوا، اس سے تمہارا سوٹ بن ہی نہیں سکتا، پہلے اس کا جواب دو پھر تقریر شروع کرنا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا جواب تو میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ باپ کا قد بڑا ہے، میں نے اپنے سے کپڑا بھی ان کو دیا ہے تاکہ عمر کا سوٹ بن جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ بہت خوش ہوئے، اس سے بہت خوش ہوئے، فرمایا جب عمر کی فوج میں اور مطاعت میں ایسے بندے موجود ہوں پھر عمر کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ اس پہ بندے خوش ہونا چاہیے اگر غلطی پر نشاندہی کرے۔ آیت نمبر 34، اس آیت میں بنیادی طور پہ دو مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں مرد کی فوقیت کو بیان فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، دو وجہ بیان فرمائی، اور یہ بڑی اہم بات ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت پر فوقیت دی ہے، اور دو دلیلیں بیان فرمائی، ایک دلیل ایسی ہے جو کسبی ہے اور ایک دلیل ایسی ہے جو وہبی ہے۔ وہبی کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر بندے کے اختیار کے ہو۔ کسبی کسے کہتے ہیں؟ جو بندے کے اختیار میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ مرد کی عورت پر فوقیت ہے دو وجہ سے۔ نمبر ایک، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، پہلی وجہ تو یہ ہے اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بازو کو بازو پہ ترجیح دی ہے، اس نظام کو تم بدل سکتے ہی نہیں، بس یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ مرد کو عورت پر فوقیت ہے، ہمارا فیصلہ ہے بس، اس کو تم بدل نہیں سکتے، یہ مرد کی وہبی صلاحیت ہے، اس میں مرد کے اختیار کو دخل ہی نہیں ہے۔ نمبر دو، فرمایا وبما انفقوا من اموالہم، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد خرچ کرتا ہے اور عورت خرچ کرواتی ہے، خرچ کرنے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، خرچہ لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ پر فوقیت ہوتی ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسی عقلی بات فرمائی ہے، اور دونوں باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو اچھا یہ مسئلہ سمجھیں، یہ جو مسئلہ بیان کیا نا کہ عورت کو مرد پر فضیلت ہے، یہ جنس مرد کو جنس عورت پر فضیلت ہے، ورنہ جزوی طور پہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جو مردوں سے افضل ہوتی ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ یعنی عموماً کیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں بھائی عالم عابد سے افضل ہے، لیکن اگر کوئی مولوی صاحب مولوی بھی ہو، ٹیلی ویژن بھی دیکھتا ہو، گناہ بھی کرتا ہو اور عابد یہ کام نہ کرتا ہو، تو پھر ہم اس ٹی وی دیکھنے والے مولوی صاحب کو تو نہیں افضل کہہ سکتے نا۔ میری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ عمومی ضابطہ یہ ہے کہ مرد عورت سے افضل ہے، لیکن بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض معاملات میں مردوں سے بہت زیادہ سمجھدار ثابت ہوتی ہیں۔ میں اس پہ اگر واقعات عرض کروں نا، اتنے واقعات ہیں جب بعض معاملات میں عورتوں نے ایسے مسائل پیش فرمائے کہ جس کا حل وقت طور پہ مرد بھی نہیں پیش کر سکا۔ ایک واقعہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے گئے اور حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ آپ کے لئے میں سنا ہے اپنے واقعہ، وہ لمبا واقعہ، شرطیں طے ہو گئیں، معاہدہ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، آئندہ سال عمرے پر آئیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ہم عمرہ تو کر نہیں سکتے، اب واپس جانا ہے، تو واپس جانے کے لیے ہمیں احرام کھولنا پڑے گا، حلق یا قصر کرو، احرام کھولیں اور واپس چلیں۔ صحابہ بھی تو عرب تھے، مکے کے قریشی تھے، اپنے جذبات بھی تھے، تو ایسا یعنی معاملہ ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دنگ رہ گئے، اتنا لمبا سفر کیا ہے ہم، حق پر ہونے کے باوجود ہم اتنا جھک کر معاہدہ کرتے ہیں اور حلق اور قصر کرا کے احرام کھول کے واپس چلے جائیں، یہ مکے والوں کو ہم کیا جواب دیں، مدینے والوں کو کیا جواب دیں، واپسی کے اس منہ سے جائیں، اور اتنے دینی جذبات تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس میں تھوڑا سا یہ تردد ہوا کہ میں ان کو اب کیسے سمجھاؤں کہ حلق کروا لو، قصر کرا لو، ان کے جذبات کو میں کیسے کنٹرول کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں تھے، اپنے خیمے میں تشریف لائے اور حضور کے چہرے پر کچھ غم کے اثار باقی تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک کی بیوی ہیں، پوچھا یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، آج آپ کے چہرے پر غم کے اثار ہیں؟ فرمایا ام سلمہ پریشانی یہ ہے کہ اس طرح میں ان کو کہوں تو یہ کھولیں گے، اگر نہ کھولیں ایمان کا مسئلہ ہے، کھولیں گے تو بہت مشکل ہے، ان کے مزاج پہ بہت شاک گزرے گا، میں کیسے ان سے کہوں یہ کھول دیں۔ ام سلمہ رضی اللہ دیکھو عورت ہیں، اور ایسا بہترین حال عرض کیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بھی کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ بھی نہ کہیں، آپ خیمے سے باہر جائیں اور اپنا قصر کروا دیں، یہ جان سارے خود ہی بال کاٹ دیں گے۔ یہ خود ہی کاٹ دیں گے آپ کچھ بھی نہ فرمائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے جو ہی قصر کروایا سب صحابہ شروع ہو گئے چلو بھی حلق کرواؤ, حضور نے کروا دیے. اب دیکھو کیسا حل پیش فرمایا ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ خاتون اور عورت, یہی ام سلمہ ہے. چلو یہ بات تو لمبی ہو جائے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ, دوسرا واقعہ, ایک بہت معروف آدمی تھے بڑے, ان کا تاریخ میں تذکرہ ملتا ہے, ابو حمزہ. ان کا کنیت مشہور تھی, نام مشہور نہیں تھا. ان نے نکاح کیا, دو چار پانچ دس سال گزرے تو بیٹا نہیں ہو رہا, بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی پھر بیٹی. اب ان نے سوچا کہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں, اس سے تو بیٹے نہیں ہوتا. جیسے آج ہمارے یہاں بھی رواج ہے عورت کے دو چار بیٹیاں آ جائیں تو لوگ سمجھتے عورت منحوس ہے. اس نے سوچا میں اس کو طلاق دے دوں. جب طلاق دینے کا ارادہ کیا تو رات کو اپنے گھر آنا چھوڑ دیا, کسی اپنے دوست کے یہاں رہتے. بیوی ان کی سمجھدار تھی, اس کو بھی اندازہ ہوا کہ نہیں میرا شوہر تو شاید مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر چکا ہے. اور وجہ یہ ہے, بیوی سمجھدار بھی تھی اور شاعرہ بھی تھی, اس نے کاغذ پہ چند شعر لکھے اور اپنے خامد بھجوا دیے. اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا, مال ابی حمزہ تا لا یاتینا, غصبان اللہ ندل بنینا, طلّہ ما ذالک فی ایدینا, ونحن کل ارض لزارعینا, انما ناخذ ما اوتینا, ونبت ما ذرعہ فینا. عجیب جواب دیا. اس نے کہا مال ابی حمزہ لا یاتینا, ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے. ویزل فی البیت الذی یلینا, اور ہمارا ہمسایہ ہے اس کے گھر میں رہنا شروع ہو گیا. طلّہ ما ذالک فی غصبان اللہ ندل بنینا, وہ ناراض ہے کہ ہمارے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا. طلّہ ما ذالک فی ایدینا, خدا کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. نحن کل ارض لزارعینا, میری مثال زمین کی ہے تیری مثال کسان کی ہے. انما ناخذ ما اوتینا, زمین میں وہی بیج آتا ہے جو کسان ڈالتا ہے. نمبت ما ذرعہ فینا, اور درخت وہی نکلتا ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے. میرا بتا کیا قصور ہے, بتا میرا کیا قصور ہے. ابو حمزہ نے معافی مانگی اور گھر آ گئی. بتاؤ بات تو اس کی ٹھیک ہے نا. اس نے کہا بھی ہماری مثال کس کی ہے, عورت تو کھیت ہے زمین ہے اور تو کسان ہے, بھائی جو بیج تو نے ڈالنا ہے وہی پھل نکلنا ہے نا, تو میرے اوپر تو قصور ہے, اس کا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوتا. اللہ اللہ سمجھ, دیکھو سمجھدار عورت کیسی سمجھدار ہوتی. میں نے کہا اتنے واقعات ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ بعض عورتیں بہت سمجھدار ہوتی ہیں. ایک بڑا معروف قصہ ہے, چلے میں وہ بھی عرض کر دوں. آ گیا بڑا معروف قصہ ہے, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ بہت معروف قصہ ہے. ایران کا ایک بادشاہ تھا, بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں, بادشاہ ایران کا بادشاہ تھا. تو اس نے دوران گفتگو اس کی زبان سے ایک جملہ لکھ لیا. جملہ کیا تھا, در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود. ابلغ کہتے ہیں ایسے موتی کو جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی ہوئی ہو, سیاہی امیز سفید موتی. اس نے کہا در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود, یا کم بمانا عدم ہے. چلے یہ تو گرامر کی بات ہے. تو اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا موتی کسی نے نہیں دیکھا جو سفید ہو اور اس کے اندر سیاہی ملی ہو. اب جملہ زبان سے نکلا, شوراج کا جی شعر پورا کرو. اب شعرا زور لگا رہے ہیں شعر پورا نہیں ہو رہا, ہر شاعر ٹیلر ہے شعر. انہوں نے کہا بھی شعر پورا کرو ورنہ تمہیں سیٹ کر دوں گا. اب جو روزانہ بادشاہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں کبھی تو پھنس ہی جاتے ہیں نا سرکاری لوگ بھی. اس نے کہا بھی اللہ سرکاری بننے سے محفوظ رکھے, سرکاری بننا بہت خطرناک ہے, جب آدمی پھنستا نا پھر نکل نہیں سکتا. تو اس نے کہا بھی یہ تلاش کرو. اب شعر ان سے جواب تلاش نہیں ہو رہا. یہ شعر ایران سے چلتا چلتا چلتا ہندوستان پہنچا. باتیں تو اڑتی ہیں نا, اڑتی بات ہندوستان پہنچی. عالمگیر بادشاہ بڑا نیک آدمی تھا. اس کی بہن تھی زیب النساء, اس نے نکاح بھی نہیں کیا, ایسی دنیا سے گئی. زیب النساء اس کی بہن تھی, بہت بڑی فاضلہ عالمہ اور شاعرہ. یہ ایک دن اپنے سامنے کھڑی تھی آئینے کے, اب اس نے اپنی آنکھ میں سرما ڈالا, تو جو سرما ڈالا تو اس سے آنسو نکلا. اب دیکھو سفید آنسو ہے اور اس کے اندر سرما ملا تو موتی بنا کے نہیں. دیکھو یہ بھی شاعرہ تھی نا, فوراً اس نے فوراً شعر مکمل کیا. عالمگیر سے کہا بادشاہ کو شعر بھیجو. اس نے کہا در ابلغ در جہاں کسے کم دیدہ بود, مگر اشکے بتا کے در سرما آلود. اس نے کہا دنیا میں ابلغ موتی کسی نے نہیں دیکھا, لیکن محبوب کی آنکھ کا آنسو جس میں سرما ملے اسے در ابلغ کہتے ہیں. شاعر تھی نا تو شاعروں والا جواب دیا. اب جب شعر وہاں پہنچا تو بادشاہ تڑپ اٹھا, یار ایسا بلا کا شعر دنیا میں کون سا ہے ایسا. ایک تو دیکھو شعر کیسے پورا کیا, اور دوسرا ظالم نے مصرع کون سا بنایا. شاعر تو محبت کی باتوں پہ تڑپتے ہیں نا, یہ بادشاہ تھا. اب بادشاہ نے ہندوستان پیغام بھیجا, اس شاعر کو ہمارے دربار میں بھیجا جائے. اب عالمگیر کے پاس پیغام پہنچا, عالمگیر نے زیب النساء کہا بادشاہ بلا رہے, اب جا. بہت نیک عورت تھی وہ, تو ویسے کہ انہوں نے کہا بادشاہ بلا. اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں, یہ میرا شعر لکھو بادشاہ کو بھیج دو. اب اس نے پھر شعر لکھا، بڑا عجیب اس نے کلام کیا، اس نے پھر شعر لکھا، اس نے کہا مخفی منم در سخنے من چوبوے گل در برگے گل، ایسی بلا کی شاعر سمجھدار دی، اس نے کہا میں اپنے کلام میں ایسے چھپی ہوں جیسے خوشبو پھول کے اندر چھپی ہوتی ہے، بندہ خوش پھول کو تو دیکھ سکتا ہے، خوشبو کو نہیں سونگ سکتا، تو میرا کلام سن سکتا ہے، مجھے نہیں دیکھ سکتا. بات سے سمجھ گیا کہ شاعر نہیں شاعرہ ہے، یہ مرد نہیں عورت ہے، بتاؤ کیسی سمجھدار عورت. میں خیر بتا یہ رہا تھا اللہ نے مردوں کو عورت پر فقیت عطا فرمائی ہے، لیکن اتنا بھی نہ کریں، بعض عورتیں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں، بعض عورتیں بہت سمجھدار بھی ہوتی ہیں. اللہ آپ سب کو سمجھدار بیٹیاں، سمجھدار بیویاں، سمجھدار بہنیں اور گھر کا ماحول سمجھدار عطا فرمائے. گھر کا ماحول سمجھدار ہونا تو دین کا کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر کی بیویاں سمجھدار ہوں تو کاروبار بھی بہت اچھا چلتا ہے. سمجھدار اللہ سب کو عطا فرمائے. چلیں آیت نمبر، اسی آیت نمبر 34 میں ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا، میں صرف اختصار سے عرض کرتا ہوں. اگر کبھی خامد اور بیوی میں کچھ نچاکی ہو، بیوی خامد سمجھے کہ بیوی میری بات کو نہیں مانتی، تو قرآن نے تین درجے بتائے، ذرا اس کو سمجھیں. واللاتی تخافون نشوزہن، جس عورت سے نافرمانی کو تمہیں اندیشہ ہو، تمہاری بات نہیں مانتی، تو پہلے دن اس کو مارنا مت شروع کرو. فائزوہن، ان کو سمجھاؤ، ان کو پیار سے سمجھاؤ، ان کو محبت سے سمجھاؤ. میں تو چھوٹا ہوں اس لیے ایسی بات نہیں کہتا. مفتی اعظم پاکستان مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان میں نے سامنے بیٹھ کے سنا ہے، سامنے بیٹھ کے ہم بچپن میں سنتے تھے. حضرت فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہو، دیکھو تو میری لیلا ہے، مجھے تو اس سے بہت محبت ہے، میں تجھے جہنم میں جاتا برداشت نہیں کر سکتا، مجھے تو اس سے بہت پیار ہے، میں تجھے بگڑتا برداشت نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے. ایسے الفاظ اختیار کرو، وہ سمجھے میرے شوہر کو بہت پیار ہے، پھر اس کو بات سمجھانی شروع کرو، دیکھو کیسے بات نہیں سمجھتی. ہلکی سی بات ہے، ہم پہلے ہاتھ پہلے ڈنڈا، تجھے شرم، تجھے نہیں پتا کس کے نگاہ میں تو کس خاندان سے اٹھ کر آ گیا. اللہ اکبر، آدمی کو سوچنا چاہیے. آپ یقین کر، اتنا دکھ ہوتا ہے، میں پاکستان سے باہر، میں ملک کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ ہمارے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں، پھر نیٹ پہ جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں لوگ سنتے ہیں. اس لیے آپ کو اس بیان کا اندازہ نہیں، اس بیان نے کہاں کہاں جانا ہے، اس بیان نے کل اپلوڈ ہونا ہے، اس کو دنیا نے سننا ہے، اور ان شاء اللہ رمضان میں آپ دیکھیں چھپی ہوئی کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، اس قدر ان بیانات کی حفاظت ہوتی ہے. میں اس لیے بہت سارے نام نہیں لیتا. خیر، ایک ملک کے دورے پر تھا، ایک خاتون نے مجھے فون کیا، بتاؤ کتنا دکھ ہوتا ہے. ایسے اس نے ہمارا تعلق تھا، فون کس بات پہ تھا، میں نے اس کا نام لے کر ایک بات کہہ دی، ہم آ رہے ہیں تو فلاں کھانا تیار کرو. وہ رو پڑی، میں نے کہا کیا ہوا، اس نے کہا مولانا میرا اپنے نام لیا، میں رو پڑی. روئی اس لیے کہ آپ بڑے ہیں تو آپ نام لیا. مجھے عرصہ گزر گیا شوہر کے نگاہ میں، اس ظالم نے کبھی میرا نام لے کر مجھے محبت سے نہیں بلایا. اور مجھے پتہ کیا کہتا ہے، میں کہتا مجھے پتہ کیا کہتا ہے، میں میٹرک پڑھی ہوں، باپ میرا تھا نہیں، تو باپ کے بغیر تھی، میری ماں نے نکاح میں دیا ہے. تو کہتے ہیں ہم اتنے بڑے لوگ تھے، روڑی پر پڑی تھی، تجھے اٹھا کے سینے سے لگایا، آج تو باتیں کرتی ہے. اس نے کہا بتاؤ دنیا میرا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں، یہ بھی کہتا تو روڑی پہ پڑی تھی، تو بتاؤ میرا کلیجہ پھٹتا ہے، میں کہاں پہ جاؤں. بابا، عورت کا تعلق تو خامد کے ساتھ ہوتا ہے، خامد بڑے خاندان کا، چھوٹی عورت بڑی بن جاتی ہے، خامد چھوٹے خاندان کا ہے، بڑی عورت چھوٹی بن جاتی ہے. فرمایا فائزوہن، ان کو سمجھاؤ. اگر پھر بھی نہ سمجھے، پھر بھی نہ سمجھے، فرمایا بہجرون فی المزاج، بستر الگ کر دو، بستر الگ کرو، مکان الگ نہ کرو، بستر الگ کرو. ہم ناراض ہوتے گھر میں نہیں جاتے نا، بستر الگ کرو. پھر بھی نہ مانے وضربوہن، پھر اس کو مارو، لیکن مارنے کا مطلب اس کے چہرے پہ تھپڑ کوئی گنجائش نہیں ہے، جوتے سے مارنا کوئی گنجائش نہیں ہے، سوٹی سے مارنا جس کا زخم پہ نشان پڑے کوئی گنجائش نہیں ہے، ہلکا سا مارو، ہلکا سا اس کی تادیب کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے بڑے خاندان کی سمجھدار عورت ہو، ایسے اس کو ہاتھ بھی اٹھاؤ نا تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے، مر جانے سے برابر ہوتا ہے. تو جوتے مارنے سے اس کے تم ساری جھجھک کو اتار دو گے، پھر دوبارہ اس نے ٹھیک کیسے ہونا ہے. اور اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے، ہمارے ایک بچی کا نکاح ہوا، وہ والدہ کے ساتھ ہی بالکل رو پڑی، کہتی ہے میں کیا بتاؤں آپ کو، میرے خامد سے نکاح ہوا، پردے کا اہتمام میں کرتی ہوں، نمازیں میں پڑھتی ہوں، خدمت ساری کرتی ہوں، اور ملک سے باہر رہتا ہے، پاکستان آیا، کسی رشتہ دار کے جاتے ہیں، کہتے وہیں سے پکڑ کے مجھے جوتے سے مارنا شروع کرتے ہیں. بیرون ملک رہنے والا، وہ کہتے ہیں نہیں باہر بہت تہذیب سکھاتے ہیں. اب چند دن گزرے، عورت حمد کے ساتھ ہے، پھر اس کو طلاق بھی دے دی. میں نے کہا بتا ظالم، اللہ تجھے بخشے گا، خدا تجھے معاف کرے گا، اتنا بڑا ظلم تو نے ایک عورت کے ساتھ کیا. خیر فرمایا اس کو سمجھاؤ، نہیں تو ان کو تھوڑا بہت بستر الگ کر دو، اگر پھر بھی نہیں تو ایسی مار جس سے ان کو زخم نہ پڑے، اس کا خیال کرو. آیت نمبر 64، فرمایا من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه. اللہ رب العزت نے یہود کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے، میں اب ذرا بات کو سمیٹتا ہوں. یہود کی علامت کیا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ اپنے مقامات سے کلمے بدل دیتے ہیں، جس موقع پر کلمہ تو اس موقع پر کہتا نہیں ہے، اور ایسے کلمات کے سے اشتباہ پڑ جائے. یقولون سمعنا و اسینا، زبان سے کہتے ہیں سمینا اور دل میں کہتے ہیں سینا، ہم نہیں مانیں گے. وسما غیر مسمعین، اور کہتے ہیں وسما نبی تو سن، اور ایسی بات جس کی بات مانی ہی نہ جائے. کہ اللہ فرماتے ہیں بہت ظلم کیا ہے. اور ورائنا لنجب السنتہم، اپنی زبانیں موڑ کر کوئی جملے کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یوں نہیں کہنا چاہیے، ان کو صاف صاف کہنا چاہیے سمینا و اتانا، سمینا و اتانا، سمینا و اتانا. اس سے جو میں نے بات سمجھانی ہے وہ سمجھو. ایسا جملہ کہنا جس سے اشتباہ پڑے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ایسا لباس پہننا جس سے اشتباہ پڑے اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم سے مجھ سے ایک ساتھی نے بھی مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب محرم کے دنوں میں کالا لباس پہننا کیسا ہے. ہم کہتے ہیں بھی کالا لباس پہننا تو جائز ہے، محرم کے دنوں میں نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ محرم کے دن میں کالے لباس کا مطلب رافضی ہوتا ہے. ایسا لباس نہ پہنو کہ لوگ تمہیں رافضی سمجھیں. بس اس کا احتیاط کرو، مقام اشتباہ سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا، قرآن کریم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ جادوگر ایمان لائے نا، انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اتنا جملہ نہیں، آگے فرمایا رب ہارون و موسیٰ. رب العالمین کے ساتھ رب ہارون و موسیٰ بھی کیا؟ یہ کیوں فرمایا؟ اگر سے رب العالمین کہتے تو فرعون کہتا مجھ پر ایمان لائے، رب العالمین تو میں ہوں. انہوں نے غلط فہمی کو دور کر دیا کہ رب العالمین سے مراد تو نہیں ہے، رب العالمین سے رب موسیٰ و رب ہارون و موسیٰ، ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائیں. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ مقام اشتباہ سے بچو. میں آج کے حوالے سے ایک اہم عقیدے پر بات یہ بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اور جو شخص کو نبی کو بتعلق روح دنیاوی جس قبر اثر میں زندہ نہیں مانتا، آل و سنت سے خارج ہے، ایسے بندے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے. اور جو شخص ایسے امام کو ہٹا سکتا ہو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے، اپنی نماز اس کو لٹانے کا اہتمام کرنا چاہیے. میں جو بات کرنے لگا ہوں، آج کے دور میں جو لوگ نبی پاک کو زندہ نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو زندہ مانتے ہیں، ہم تو زندہ مانتے ہیں. آپ لوگ غلط فہمی کے اندر، یار آپ کہتے نہیں مانتے وہ کہتے مانتے ہیں. دیکھو اشتباہ پڑ گیا نا، اللہ فرماتے ہیں اشتباہ کا موقع ہو ایسا جملہ کو جیسے اشتباہ پڑے ہی نا، ان سے آپ فوراً پوچھو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسد کو زندہ مانتے ہیں؟ دنیا والے جسد کو زندہ مانتے ہیں؟ یہ جو مسجد نبی قبر مبارک ہے اسی قبر میں زندہ مانتے ہیں؟ کہیں گے نہیں، ہم تو اعلیٰ حیات مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ اس جسم کو مانتے ہو کہ نہیں، ہم تو اعلیٰ حیات مانتے ہیں. بھائی اعلیٰ حیات کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور کی روح علیین میں ہے، ہم علیین میں زندہ مانتے ہیں. ہم نے کہا حضور کی روح علیین میں ہے یا جسم علیین میں ہے؟ ارے جگہ وہ اعلیٰ ہے جہاں پر پیغمبر کے جسد اثر موجود ہے. علیین کیسے اعلیٰ ہوگی؟ اعلیٰ تو وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کا جسد اثر ہے. دیوبند کا عقیدہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر المرقدہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس جگہ پیغمبر کا وجود اثر موجود ہے، قبر مبارک کی وہ مٹی جو پیغمبر کے وجود سے ملی ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اور آپ کہتے ہیں علیین اعلیٰ ہے، وہ حیات اعلیٰ کیسے؟ حیات یہ اعلیٰ. میں جب شبہ پڑ جائے پھر کیا کہو؟ حضور کی جسم دنیاوی جسم کی حیات تعلق روح کے ساتھ زمینی قبر میں زندہ مانتا یا نہیں مانتا، پھر دیکھنا حیات مانتا یا نہیں مانتا. اشتباہ کے موقع پر عقیدے کو صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس آیت کا مفہوم تو آپ سمجھتے ہیں. میں نے اس کے تحت ایک واقعہ آپ کو عرض کرنا ہے جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ مرقات شرح مشکات میں لکھا ہے اور تفسیر خازن کے اندر بھی موجود ہے. واقعہ بڑا سننے والا ہے. اللہ رب العزت جب کسی پہ نظر کرم فرماتے ہیں، اللہ اس کی ہدایت کے لیے دروازے کیسے کھولتے ہیں؟ وحشی جو بعد میں حضرت وحشی بنے رضی اللہ عنہ، وحشی جو بعد میں حضرت وحشی بنے، اس وقت واقعتاً وحشی تھے، بعد میں حضرت وحشی بنے. ان کا واقعہ کیا تھا؟ جنگ احد میں آئے، ہندا کے غلام تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہندا ان کے غلام تھے. ہندا کے بھائی کو قتل کیا تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں. تو ہندا نے کہا اگر حضرت حمزہ کو تم قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں. وحشی اس لالچ میں گئے، یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا، چھپ کے نیزہ مارا، حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس نے اس کو آزاد کر دیا. آپ بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے، اندازہ کر سکتے ہو؟ حضور کے چچا قتل کیا، کتنا بڑا جرم ہے. لیکن جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کیسے متوجہ ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ عرصے بعد کہ جاؤ جا کے وحشی کو اسلام کی دعوت دو. اللہ اکبر. اب اللہ کی رحمت کی توجہ دیکھیں، وحشی کو اسلام کی دعوت دو. صحابی کے وحشی کلمہ پڑھ لو. وحشی کہنے لگے میں کلمہ کیسے پڑھوں؟ کوئی بندہ زنا کرے، کوئی چوری کرے، قرآن کہتا ہے یلقا ساما، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یضاعف العذاب، اس کو کئی گناہ عذاب ملیں گے. تو جو بندہ زنا چوری کرے وہ تو جہنمی ہے، میں نے سارے گناہ کیے تو میں تو جہنمی ہوں، میں نے کلمہ پڑھ بھی لیا زنا پھر بھی کیا میں تو جہنم میں جلوں گا، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ اب یہ صحابی واپس ہے، یا رسول اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا، اپنا سفیر دعوت دی اور انہوں نے تو اشکال کر دیا، قرآن کریم کی آیت اتر اللہ من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو بندہ ایمان لایا نیک عمل کیا اور توبہ کی خدا اس کے سارے گناہ معاف کریں گے، بلکہ گناہ کی جگہ پر بھی نیکیاں لکھ دیں گے۔ واشی کے پاس پیغام بھیجا، اب سننا، واشی کہنے لگا یہ تو فرمایا جس نے توبہ کی جس نے نیک عمل کیا، ھذا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے توبہ نہ ہو تو پھر میں کلمہ کیوں پڑھوں؟ یہ سفیر پھر واپس آیا، حضور واشی نے اشکال کر دیا ہے، پھر یہ قرآن کی آیت اتری، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی جو گناہ سمجھے اللہ جو چاہے معاف کر دیتے ہیں۔ واشی کب تو آ جا، پھر واشی نے اشکال کر دیا، واشی کہنے لگا اللہ چاہے تو معاف کرتے ہیں، پتہ نہیں میری معافی چاہیں گے کہ نہیں، تو میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ پھر واپس آئے صحابی، حضور واشی نے یہ اعتراض کیا، پھر قرآن کی آیت اتری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ اکبر، واشی کہو ان کو، جاؤ میرے نبی بتاؤ ان کو خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو، خدا سارے گناہ معاف کر دے گا۔ واشی کہتے اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اب مجھے کلمہ پڑھو، دیکھو جب خدا کی رحمت متوجہ ہو اللہ کیسے بندے کو کھینچ لیتا ہے۔ واشی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر واشی رضی اللہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا نا، اب میرا دل کرتا تھا کفارے میں کوئی نیکی بھی بہت بڑی کروں، جتنا بڑا مسلمان قتل کیا ہے جی چاہتے اتنا بڑا کافر بھی قتل کروں۔ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا، حضرت واشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، تو واشی فرمایا کرتے تھے قتل تو فی الجاہلیتی خیر الناس و قتل تو فی اسلامی شر الناس، میں نے جس طرح زمانے جاہلیت میں سب سے بڑا آدمی مارا تھا، میں نے زمانے اسلام جب زمانے جاہلیت میں بڑا اچھا آدمی مارا تو پھر میں نے زمانے اسلام میں بھی سب سے گندا بندہ قتل کیا۔ کہتا ہے میرا دل خوش ہے کہ میں نے جرم بڑا کیا تھا، چلو نیکی بھی بڑی کر لی، تو میں خیر بتا رہا تھا کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو اللہ یوں ہی معاملہ آسان فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 64، بلو انم اس ظلم و انفسم جاؤ کا فاستغفر اللہ، آیت نمبر 64 سے پہلے ایک آیت ہے آیت نمبر 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا۔ میں صرف اس آیت کا چھوٹا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ مکرمہ میں اس وقت جو بیت اللہ کا متولی تھا وہ طلحہ بن عثمان تھے، عثمان بن طلحہ یہ متولی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر جانے لگے تو اس نے کہا میں نہیں جانے دیتا، ترش روئی سے کام لیا، سخت اس نے الفاظ کہے، حضور نے فرمایا عثمان بن طلحہ اس وقت کی انتظار کرو جب یہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی۔ اللہ اکبر، فرمایا اس وقت کی انتظار کرو جب اس بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی اور بیت اللہ وہی داخل ہوگا جس کو میں چاہوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، کیسی باتیں کرتے ہیں کہ چابی ان کے پاس ہوگی؟ عثمان بن طلحہ نے کہا پھر وہ وقت تو قریش کے لیے بہت بدتر ہوگا۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہی کو وقت قریش کے لیے سب سے زیادہ عزت کا ہوگا۔ یہ جملہ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے بیت اللہ میں گئے، واپس آئے، جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں گئے، مکہ مکرمہ گئے، بیت اللہ میں داخل ہونے لگے نا، داخل ہوئے اور باہر نکلے تو فرمایا عثمان لاؤ چابی، چابی دے دی۔ اس نے کہا لاؤ چابی، عثمان نے ایک جملہ کہہ دیا، انہوں نے کہا میں بطور امانت آپ کو دیتا ہوں، جملہ کہا میں آپ، حالانکہ امانت کیا تھا، نبی کے سامنے کسی کی امانت ہے؟ متولی تو نبی ہیں، والی ہیں وہ، تو اس نے کہا جی میں بطور امانت چابی دیتا ہوں۔ حضور نے چابی لے لی اور پھر میں عثمان وقت یاد آ گیا جب میں تمہیں کہا تھا اس وقت کا انتظار کرو جب چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، جو چاہے گا بیت اللہ، میں چاہوں گا تو بیت اللہ میں داخل ہوگا۔ اس نے کہا حضور مجھے اچھی طرح بات یاد آ گئی، پھر میں اللہ کے نبی نے یہ لو میں تمہیں چابی واپس دیتا ہوں اور اب میں اعلان کرتا ہوں قیامت تک یہ چابی تمہارے خاندان میں ہی رہے۔ عثمان بن طلحہ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کہا میں بالکل اس پر قرآن، جب حضور کعبہ سے باہر نکلے نا تو زبان پہ یہ آیت جاری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ امانت والے کو امانت واپس لٹا دو۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ امانت تھی نہیں لیکن چونکہ اس نے اپنی زبان سے امانت کہہ دیا، نبی پاک نے زبان کی بھی رعایت فرمائی اور فرمایا تم نے امانت کہا تھا لو ہم تمہیں واپس کرتے ہیں، حضور نے اس کی بھی رعایت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت سے آج لوگ کہتے ہیں ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، فقہ کہاں سے، اللہ بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں، فقہا کہاں سے؟ اس آیت کے تحت مفسر لکھا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اولی الامر سے مراد فقہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی بات بھی مانو، پیغمبر کی بات بھی مانو، اور فقہا کی بات بھی مانو. اللہ کی بات ماننے کو قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں. تو قرآن کا تذکرہ بھی قرآن میں، حدیث کا تذکرہ بھی قرآن میں، اور فقہ کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں. اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کا رسول بھی مانتے ہیں، اور رسول کے بعد فقہا کو بھی مانتے ہیں. آج بڑے بڑے سائن بورڈوں پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو بڑی اچھی طرح تنقیدی نگاہ سے دیکھنا. آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں نا تو گزر جاتے ہیں. یہ جو نئے نئے آج پر ایک نا سائن بورڈ پہ جملہ لکھا جا رہا ہے، انقلاب کے تین نشان. پڑھا آپ نے انقلاب کے تین نشان؟ اللہ، محمد اور قرآن. نہیں پڑھا؟ میں پھر جماعت کا نام لوں گا نا تو آپ نے کہنا ہماری مسجد ان حالات کی متحمل نہیں ہے. اس لیے میں جماعتوں کے نام نہیں لیتا. لیکن آپ ذرا بڑے بڑے بورڈ دیکھیں، اب ذرا بورڈ دیکھنا. آپ ایسی جماعتیں جو سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی ہیں، اب تو آپ سمجھ لینا چاہیے نا، ایسی جماعتیں جو مذہب بھی ہیں اور سیاست مذہب کے نام پہ کرتی ہیں. آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ انقلاب کے تین نشان اللہ، محمد اور قرآن. بتاؤ حدیث گئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھے بھائی، قرآن کا نام لیا، حدیث کا نام نہیں لیا نا. حدیث گئی، آپ کو جب محمد آ گئے تو حدیث آ گئی. میں کہتا ہوں پھر اللہ آ گئے تو قرآن بھی آ گیا، پھر قرآن کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ محمد اور قرآن. حدیث کا تذکرہ بھی ختم، فقہا کا بھی ختم، اور فقہ کا بھی ختم. بتاؤ یہ کون سا انقلاب ہے کہ جس میں نہ پیغمبر کی حدیث ہو اور نہ پیغمبر کے وارث فقہا ہو؟ یہ کون سا انقلاب ہو سکتا ہے؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 64، ولو انم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. اللہ پاک نے مسئلہ بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی ظلم کر لے اپنی جان پہ، اگر کسی شخص سے گناہ ہو جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خود بھی گناہوں کی معافی مانگے، اور حضور سے بھی عرض کرے، آپ اللہ سے فرمائیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے. پیغمبر اس کے لیے معافی مانگے گا، خدا اس کو معاف کر دے گا. مفتی اعظم پاکستان رحمت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے، آپ گھر جا کر معرف القرآن اٹھا کے دیکھو، اگر تم دیوبندی ہو گھر جا کر دیکھو. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، جس طرح حکم یہ حضور کی دنیاوی زندگی کے ساتھ تھا، اسی طرح حکم مکرم آج بھی موجود ہے. آج نبی کی قبر پہ جاؤ اور وہاں جا کر کہو اللہ میں گناہ کیا، اعتراف کرتا ہوں، اور حضور سے گزارش کرو آپ بھی میرے گناہوں کی خدا سے معافی مانگو. نبی گناہوں کی معافی مانگیں گے، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ حکم آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے. اور اس پر مفتی شفیع صاحب نے واقعات بھی بیان فرمائے. ایک واقعہ ابن کثیر میں ہے، ایک واقعہ الجامع الاحکام القرآن امام قرطبی نقل کیا ہے، اور یہ دونوں شافی عالم ہیں، کوئی حنفی بھی نہیں ہے. ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ابن کثیر حضرت علی کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے 3 دن بعد علی المرتضیٰ آتے ہیں، ایک عرابی آیا حضور کی قبر پہ آیت پڑھی اور اسی طرح حضور سے گزارش کی، جے تو کا مستغفر لذنبی و مستشفی بک الی ربی، میں خدا سے معافی مانگتا ہوں، حضور آپ بھی سفارش کریں. فرماتے ہیں خدا، نبی کی قبر سے آواز آئی کہ خدا نے تیرے گناہ معاف کر دی. اور حضرت علی المرتضیٰ فرما رہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب امام قرطبی نے بڑا، میں نے کہا دوسرا واقعہ اس میں کیا ہے، آج بھی آپ روضہ رسول پہ جائیں یہ اشعار آج بھی درد ہے. عبید محمد بن عبید اللہ العتبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر آئے، عشق پیغمبر تھے، یہ آیت پڑھی، ولو انم اذ ظلموا انفسهم جاؤ کا فاستغفر اللہ، پہلے سلام پیش کیا، پھر یہ آیت پڑھی، پھر حضور کی قبر پہ عرض کیا، جے تو کا مستغفرن الی ربی و مستشفیم بکا الی ربی، حضور کی قبر پہ کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کے پاس آیا ہوں، خود بھی خدا سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ اللہ سے عرض کریں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، آپ میری سفارش فرما دیں. یہ کہا اور واپس جانے لگا تو حضور کے روزے پر یہ شعر پڑے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظم فتاب من طیبهن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنه فی العفاف والجود والکرم. یہ آج بھی اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر درج ہے، آج بھی موجود ہے. آپ جاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک پر کھڑے ہو جاؤ، پشت قبلے کی طرف کرو اور منہ روزے کی طرف کرو. دائیں ستون پہ لکھا ہے یا خیر من دفنت بالکاء اعظمہ فتاب من طیبہن الکاء والاکم، اور بائیں پر لکھا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکن فی الافاف والجود والکرم. اس نے کہا حضور دنیا میں جتنے لوگ مدفون ہیں سب سے بہتر جگہ آپ کی ہے، اس روزے کی برکت سے کائنات منور ہوئی ہے. اور پھر جملہ کیا کہا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. سرگودا کی سنیو لفظ سمینا، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. مجھے آپ بتاؤ ساکن کسے کہتے ہیں، زندہ کو یا مردہ کو؟ بتاؤ ساکن، ساکن مسکن کہتے ہیں مکان کو، ساکن رہنے والے کو، سکنا رہنے کی جگہ کو. جب نکاح ہوتا ہے تو شوہر کے ذمہ دو چیزیں ہیں، نان و نفقہ اور سکنا. نان نفقہ کا معنی کھانا پینا کپڑے، اور سکنا کا معنی اس کو مارنے کی جگہ یا اس کو زندہ رکھنے کی جگہ. تو ساکن کا معنی کیا ہے؟ اب یہ کیا کہتے ہیں، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. حضور میری جان فدا ہو اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہیں، جس میں آپ ساکن ہیں، میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے. فی الافاف والجود والکرم، اس میں عفت بھی ہے، اس میں جود بھی ہے، اس میں سخا بھی ہے. یہ جملے کہے میں بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں عقیدہ حیات النبی شرک ہے، تو میں نے کہا حضور کے روزے پر کیوں لکھا ہوا ہے؟ نہیں سمجھتے؟ ادھر آپ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل قبری وسن یوبت، اللہ میری قبر کے اوپر شرک کبھی نہ ہو. حضور کی دعا خدا نے قبول فرمائی ہے، یہ عقیدہ شرک ہے تو نبی قبر پہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو میری بات سمجھ آئی؟ ادھر آپ کہتے ہیں حضور کی دعا قبول ہوگی یا قبر پہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ عقیدہ شرک کیسے ہے؟ نفس الفداء لقبر انت ساکن ہو، میری جان بھی قربان اس قبر پہ جس میں حضور آپ تشریف فرما ہے. یہ چلے گئے، چلے گئے. محمد بن عبید اللہ عتبی کہتے ہیں چلے گئے، غلبت عینایا، میں سو گیا، ارائی تو فی المنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں حضور کو دیکھا. حضور آئے، فرمایا ابشر الحق بالعرابی، جاؤ اس دیہاتی بندے کو ملو، وابشر ہو قد غفر اللہ لہ، اس کو بتاؤ خدا نے سے گناہ معاف کر دی. بلو انم اس ظلم انفسم، آج بھی جاؤ حضور کی قبر پہ یوں کرو. اس کو کہتے ہیں استشفاء. اس مسئلے کا نام کیا ہے؟ یاد رکھ، کیا نام ہے مسئلہ؟ استشفاء. استشفاء کا معنی ہوتا ہے شفاعت کی درخواست کرنا، اور یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمن حتی یحکموک فیما شجر بینہم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. ایک یہودی اور ایک منافق، یہ دونوں گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا یہودی کے حق میں، یہ دونوں واپس آ گئے. تو اب منافق کا خیال یہ تھا ہم پھر حضور عمر کے پاس جائیں، کہ عمر یہودیوں کے بہت سخت دشمن ہیں نا، تو یہ فیصلہ میرے حق میں کریں گے اور یہودی کی مخالفت میں کریں گے. منافق کسے کہتے ہیں؟ اوپر سے مسلمان اندر سے کافر نا، وہ ظاہر تو مسلمان تھا. تو پہلے گئے رسول اللہ کے پاس، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ یہودی کے حق میں. تو پھر یہ منافق کس کے پاس لے کر گیا؟ اللہ کے نبی کے پاس. کون؟ منافق. اوپر سے کلمہ گو تھا، اس نے کہا عمر سے ہمارا فیصلہ کرو. یہودی کہنے لگا عمر، یہودی کو پتہ تھا عمر ہمارے دشمن ہے لیکن فیصلہ غلط نہیں کر سکتے. اس نے کہا عمر سے، اے عمر آپ ہمارا کیس سننے سے پہلے ایک بات سماعت فرما لیں، ہم دونوں پہلے حضور کے پاس جا چکے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ میرے حق میں فرما چکے ہیں، اب آپ کی مرضی ہے، آپ جیسے چاہو. حضرت عمر نے پھر کیس کیا سماعت فرمانا تھا، فرمایا تم تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ میں گھر جاتا ہوں. حضرت عمر گھر گئے، گھر سے تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا، اور فرمایا جو نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا اس کی فیصلہ عمر کی تلوار کرے. کاٹ دیا، حضور کا فیصلہ نہیں مانتا عمر نے گرد. اب منافق سارے اکٹھے ہو گئے، عمر نے ذاتی کی ہے، کیس سنا نہیں ہے، قتل کا فیصلہ بنتا نہیں تھا. حضرت عمر کے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے نا، اس نے بات غلط کی ہے ٹھیک کی ہے، کوئی گواہ نہیں تھا. قرآن اترا ہے قرآن، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے پیغمبر یہ منافق ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو آپ کے فیصلے مان لے، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ تو کافر ہے. عمر نے مسلمان نہیں مارا، منافق مارا. حضرت عمر کے حق میں قرآن اترا ہے، اور 18 آیتیں قرآن کی حضرت عمر کے حق میں نازل ہوئی ہیں، ایک نہیں 18 موقع پہ قرآن بولا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں. آیت نمبر 69، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ نے صراط مستقیم کی چار علامات بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 نبیین، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، نمبر 4 صالحین. نمبر 1 انبیاء کا راستہ، نمبر 2 صحابہ کا راستہ، نمبر 3 شہداء کا راستہ، اور نمبر 4 اولیاء کا راستہ. توجہ رکھنا، یہ صراط مستقیم کی علامت ہے. مرزائی اور قادیانی وہ نبیین سے نکل گئے، کیوں؟ وہ انبیاء کو نہیں مانتے، مرز غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، اور وہ صدیقین، اس ایران کا تخم نکل گیا، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ انہیں مانتے ہیں، وہ شہداء اہل بدعت نکل گئے، ان کے پلڑے میں کوئی شہید نظر ہی نہیں آتا، اور وہ صالحین سے وہ شخص نکل گئے جو اولیاء کو نہیں مانتے، دیوبند والے انبیاء کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، اولیاء کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی الجھن نہیں ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، اللہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 115، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ توجہ رکھنا، یہ مسئلہ بڑا سمجھ لکھا ہے۔ حضرت محمد بن ادریس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کہتے ہیں اجماع حجت شرعیہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع حجت ہے، اجماع سے مراد جس مسئلے پہ سارے فقہا جمع ہو جائیں، اس مسئلے کا نام اجماع ہے۔ اجماع کی حجت ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام شافعی نے 3 دن میں قرآن پڑھا، دن قرآن رات قرآن، دن قرآن رات قرآن، دن قرآن رات قرآن، 3 دن اور 3 رات میں 6 مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھا، اور پھر فرمایا کہ یہ آیت اجماع کی حجت ہونے پر دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص پیغمبر کو اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے، ہم اس کو 2 سزائیں دیتے ہیں، نولہی ما تولہ، دنیا میں ہدایت نہیں دیتے، ونسر ہی جہنم، اور آخرت میں اس کو جنت نہیں دیتے۔ اجماع امت دلیل شرعی ہے، اجماع امت دلیل شرعی ہے، اور جو بندہ اجماع کا انکار کرے نا، اس سے دلیلیں نہ پوچھا کے سمجھے، اس کو دلیل نہ کہ اس کو نکال دیا کرے، دفاع ہو جا، ہم سے دلیلیں پوچھتا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں، میں کہ تو بات بہت لمبی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ، تمام ملائکہ اجمعون، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ اللہ ابلیس، ابلیس نے کیا نا۔ اب بتاؤ اس کائنات میں سب سے پہلے اجماع کا انکار کس نے کیا؟ ابلیس۔ توجہ رکھنا، کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انکار کر دیا، ابلیس ابا، انکار کیا، بس تکبرا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور یہ ابلیس کافر ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے پوچھا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے بتا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے دلیل دی، انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، دیکھو مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آتی ہے، آگ کو نیچے ڈالو پھر بھی اوپر جاتی ہے، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، افضل کیسے سجدہ کرے؟ لیکن چونکہ ابلیس نے اجماع کا انکار کیا تھا نا، خدا نے اجماع کے منکر کو دلیل کا جواب نہیں دیا، پر میں اخرج، نکل جا، نہیں سمجھو، اخرج۔ آپ دلیلوں پر بات کرتے ہیں، انبیاء کی قبر میں حیات پر امت کا اجماع ہے، انبیاء کی قبر میں حیات اور امت کا بولو اجماع ہے، اجماع امت کے منکر کو دلیل نہیں دیتے، اخرج کیا کہ صفوں سے نکال دیتے ہیں، بھائی تو ہمارا نہیں ہے، نکل جا یہاں سے، وہ جی ہمارے پاس قرآن ہے، تو فقہا کے پاس قرآن نہیں تھا، انہوں نے قرآن کے خلاف اجماع کر لیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر آپ کہتے ہیں وہ دلیل، میں کہتا ہوں اجماع امت کے خلاف دلیلیں نہیں سنتے، صفوں سے نکال دیتے ہیں، ان کی صفحے الگ ہیں، ہماری صفحے الگ ہیں، اللہ ہمیں الگ الگ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرگودا کے دوستوں، میری بات پہ ناراض نہ ہونا، میں نے بات تمہیں کھل کے سمجھا دی ہے، میں قیامت کو خدا کا کوئی مجرم نہیں ہوں، قیامت کو اعلان ہوگا، وامتاز الیوم اجل مجرمون، مجرمین الگ ہو جائیں، وہاں الگ ہوں گے لیکن استرارن ہوں گے، یا الگ کرو اختیارن کرو، استرار الگ کرنے پہ عمل نیکی نہیں ملتی، اختیارن الگ کرنے پہ عمل ملتا ہے، وہاں الگ ہونا یہی الگ ہو جاؤ، بھائی وہاں الگ ہونا یا نہیں، یہ الگ ہو جاؤ، الگ کرو بھائی، ہمارا نہیں ہے، اللہ میں حضور کا عاشق بنائے، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو غلام بنائے۔ آیت نمبر 147، وما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برات بیان فرمائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی برات کیا تھی؟ کہ جب یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، امام زحاق لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حوارین کے ساتھ موجود تھے، اور ابلیس نے یہودیوں سے جا کر بتایا، شیطان نے، فلاں کمرے پر چھپے ہیں، اور جا کر گرفتار کرو، قتل کر دو۔ یہودی جمع ہو کے آگے، باہر یہودی ہیں، اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہودی آگے ہیں، تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو آج اپنی جان قربان کر دے تو کل قیامت کے بعد جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک حواری نے کہا جی میں تیار ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا اس کو مبارک پگڑی دے دی، اپنی مبارک قمیص دے دی، وہ جب باہر نکلا، چونکہ پگڑی بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، قمیص بھی ان کی تھی، اللہ پاک نے شکل بھی اس طرح بنا دی، تو انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ ان کا جو شبیہ تھا اس کو سولی پہ چڑھایا، وہ قتل ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام بچ گئے۔ اور بعض فرماتے ہیں نہیں، ایک آدمی تھا، اس کا نام غالباً تیتالوس تھا یا تیتانوس تھا غالباً وہ یہودی تھا، اور جب اس کو اندر بھیجا گرفتار کرنے کے لیے تو خدا نے اسی کی شکل کو بدل دیا، جب باہر نکلا تو یہود نے کہا کیا بنا، کہتے جی نہیں ہے، انہوں نے کہا خود عیسیٰ ہے، اور کہتا نہیں ہے، تو اس کو پکڑا اور سوری پہ چڑھا دیا۔ بار دو بھی روایت ہو، قرآن کہتا ہے ماں قتل ہو ماں صلب ہو ولاکن شبہ لہم، خدا نے شبیہ بنا دی تھی، نہ ان کو قتل کر سکے نہ صلیب پہ چڑھا سکے، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے، دوبارہ آسمان سے سارے اسلام نازل ہوں گے اور سارے یہود نصارہ بھی ان پر ایمان لائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے ایک وقت آئے گا دنیا میں کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور جنت پہ موجود ہیں، دوبارہ پھر تشریف لائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے دنیا کو حضور کا پیغام دیں گے، امتی ہونے کی حیثیت ہے، امتی ہونے کی حیثیت تشریف لائیں گے۔ بعض لوگوں نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، امام صحابی وغیرہ نے بعضوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، جو نبی کو حالت ایمان میں دیکھے وہ صحابی بنتا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جو بیت المقدس میں دیکھا ہے تو اس موت سے پہلے ہی دیکھا ہے نا، تو حالت ایمان میں صحابی بنتا ہے، تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو ان کو دیکھیں گے وہ تابعی بنیں گے۔ یہ بعض نے نقطہ بیان کیا، ان کو آنے دیکھنے والے تابعی بنے گے، صحابی کی جزارت جو کی ہے، بل ہمارا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پہ زندہ ہیں، اگر ہماری زندگی میں آئے تو اللہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر ایک نقطہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک عیسائی عالم نے پوچھا ایک مسلمان عالم سے، عیسائی نے پوچھا بتاؤ بھائی دو بندے ہیں، ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک بندہ جاگ رہا ہے، تو تم راستہ کس سے پوچھو گے؟ سوال تو سمجھ گئے نا، وہ عیسائی کیا کہنا چاہتا تھا، ایک بندہ سویا ہوا ہے اور ایک بندہ جاگ رہا ہے، تو تم راستہ کس سے پوچھو گے؟ تو مسلمان نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا جو جاگ رہا ہے اگر وہ بھی اس انتظار میں ہوگی سونے والا اٹھے تو میں راستہ پوچھوں گا، تو بتاؤ کیسے پوچھیں گے؟ تو بات سمجھ آ گئی، ہاں تو پھر کیسے پوچھو گے؟ اس نے کہا اسی سونے والے، پھر انتظار کرو سونے والے سے پوچھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آل و سنت و جماعت احناف کے بند کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار صحت عطا فرما، مقبول قرض عطا فرما، اللہ مسنون اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ گھروں کو شاد و آباد فرما، شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔